شب به خیر کوچولو، باز هم با نام خدای خوب و مهربان آمدیم خدمت شما کوچولوهای خوب و عزیز و مهربان. سلام به روی ماه همه شما. این روزا و به خصوص در این ماه عزیز، من میدونم شما بچه ها خیلی خیلی زیاد رعایت بزرگترها رو کردین، اجازه دادین که بزرگترها حسابی عبادت بکنن، دعا بکنن، نماز بیشتر بخونن، قرآن بخونن و شما هم سر و صدا نکردین، شما هم به شکلی مشغول دعا بودید و همراه بزرگترها قرآن میخوندین. خوش به سعادتتون بچه ها. امشبم شب قدره، تو قصه براتون میگم که شب قدر به چه مفهومه. مادر سفره افطار رو جمع کرد. امید و اکرمم به مادر کمک کردن. امید و اکرم خواهر و برادر دوقلویان که 7 سال دارن و امسال همراه پدر و مادرشون روزه گرفتن، اونم روزه کله گنجشکی. اونا هر شب سحر پا میشن، سحری میخورن، بعد تا ظهر چیزی نمیخورن، ظهر نهار میخورن، رفتا موقع افطار دیگه هیچی نمیخورن، نماز میخونن و همش دعا میکنن، مثل شما بچه ها و بزرگترهای مهربونتون. خب داشتم براتون میگفتم مادر تونتون سفره افطاری رو جمع کرد. امید و اکرمم به مادر کمک کردن. بعد هم همه آماده شدن تا برن به مسجد. امید از اکرم پرسید: اکرم، چرا این شبا همه تا سحر به مسجد میرن و دعا میکنن؟ اکرم گفت: مامان میگه به این شبا میگن شب قدر. امید پرسید: شب قدر یعنی چی؟ اکرم گفت: خب منم نمیدونم، بیا بریم از بابا بپرسیم. امید و اکرم به اتاق پدر رفتن. پدر داشت آماده می شد که همه با هم برن به مسجد. وقتی امید و اکرم رو دید گفت: بچه ها، شما که هنوز آماده نشدین، زود باشین، زود باشین که را بیفتیم. امید و اکرم هر دو با هم پرسیدن: پدر جون، یه سوال، شب قدر یعنی چی؟ پدر گفت: بله، پس شما سوال داشتین. برین لباساتونو بپوشین، آماده بشین، توی راه مسجد براتون میگم که شب قدر چگونه شبی است. امید و اکرم به اتاقشون رفتن، زود زود آماده شدن، مادر هم آماده شد و همه با هم به راه افتادن. امید و اکرم دستای پدرشون رو گرفتن و همراه پدر به راه افتادن. امید گفت: پدر، یادتون نره ها، قراره برای ما چی بگین؟ بگین شب قدر چه مفهومی داره؟ پدر گفت: به چشم، الان میگم. بچه ها، شما میدونین اسم کتاب آسمانی ما چیه؟ امید و اکرم هر دو با هم گفتند خب معلومه پدر جون، قرآن. پدر گفت آفرین. بچه ها در ماه مبارک رمضان خدا قرآن رو برای ما فرستاد. خداوند قرآن رو به وسیله حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برامون فرستاد. به شبی که خدای مهربان قرآن رو برای ما فرستاده شب قدر میگن. امید گفت پدر من 8 سوره از قرآن رو حفظم. اکرمم گفت منم 7 سوره حفظ کردم. 1 سوره هم دارم حفظ میکنم که روی هم رفته میشه 8. مادر گفت بچه ها آرزو میکنم که 1 روز بتونین همه قرآن رو از حفظ بخونید. پدر گفت آمین و همه از در مسجد داخل رفتن تا شب قدر رو با دعا و خوندن قرآن بگذرونن. عزیزای من، امیدوارم شما هم مثل امید و اکرم بتونید حافظ قرآن بشید. ولی از همین حالا میتونین چیکار کنین؟ سوره های کوچولوی قرآن رو که آیه های کمی داره اونها رو بخونید. انتهای قرآن رو بیارید، سوره های کوچیک قرآن اونجا هست، به کمک بزرگتر رو یاد بگیرید. البته سعی بکنید که معانی اونها رو هم بدونید که تو کارتون اونها رو ازش استفاده بکنید. درست شد؟ مفاهیم قرآن رو یاد بگیرین و تو زندگیتون به کار ببرین. دعا کردن برای بقیه هم فراموش نمیشه. خدا حافظ همگی شما.